मीमांसा दर्शन की 312वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 7वें अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है और इसमें हमने पिछली कक्षा में 8वें अधिकरण तक देखा था, 22वें सूत्र तक। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आचार्य वर्य, पृष्ठ संख्या अष्टोत्तर एकविंशति शतम् द्वितीया पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तत्र इदं चिन्त्यते किं पुरुडास द्रव्यक असौ उत कुश निष्कास द्रव्यक। तो पुरुडास विषय संशय कुतः जायते? किं पुरुडास विषय संशय न उत्पद्यते? यतो हि तृतीय पृष्ठे लिखितम् अस्ति 2103, वारुण्या निष्कासेन तुषैश्च अवभृतम् यन्ति। तत्र पुरुडास विषये किमपि उक्तमेव न, तत्र संशयः न उत्पद्यते। प्रकृत वहां से जहां से ये प्राप्त हो रहा है, ये जो वारुण प्रागासिक अवभृत है, ये सौमिकाद अवभृक्ताद धर्माणाम ग्राहका, तो वहां से धर्मों का ग्रहण कर रहा है। ये जो तुष और निष्कास है, ये तो वरुण प्रकाश में कहे ही गए हैं, साक्षात कथन है। और जहां से धर्म प्राप्त हो रहे हैं वहां से पुरुडाश प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये संदेह उन्होंने विचार के लिए रख लिया है। ठीक है, यहां तुष निष्कास का कथन है वरुण प्रकाश में, लेकिन उसमें सौमिक अवभृत से धर्म आ रहे हैं, तो वहां से जो धर्म आ रहे हैं तो कई धर्म आ रहे हैं, तो पुरुडाश धर्म भी, पुरुडाश द्रव्य भी आ रहा है। इसमें एक वचन मिलता है, एक कपाले न अवभृतम यंती, एक कपाले न अवभृतम यंती, सोमयाग में यह आता है। तो ये जो सौमिक अवभृत है वहां ये वचन मिलता है, यानी एक धर्म है वहां पर। एक कपाले न अवभृतम यंती, एक कपाले न मतलब एक कपाले न पुरुडाशे न अवभृतम यंती, तो वो धर्म यहां पर भी प्राप्त होने लग रहा है सामान्य रीति से, सामान्य रीति से प्राप्त हो रहा है। हाँ, तृतीय पंक्ति अत्रैव नामना पुरुडास प्राप्यते, अपन नामना कथम पुरुडास प्राप्यते? अवृत नाम से ही, अवृत नामना पुरुडास कथम प्राप्यते? क्योंकि वहां से सौमिकात सौमिक अवृत से धर्म प्राप्त हो रहे हैं, तो बस अवृत तो मतलब अवृत से संबंधित धर्म, अवभृत तो यहां पर है ही। जब कहेंगे कि सौमिक अवभृत यहां पर प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि सौमिक अवृत के धर्म यहां पर प्राप्त हो रहे हैं। जैसे कि विशेष कर्म होते हैं पर्व आदि पे, बोले यहां पर विशेष यज्ञ प्राप्त हो रहा है, विशेष यज्ञ प्राप्त हो रहा है मतलब तो विशेष यज्ञ के धर्म प्राप्त हो रहे हैं, कर्म आदि द्रव्य आदि जो जो भी है वो प्राप्त हो जाते हैं, तो बस इतना ही है इसमें। अवावृत इष्ट पुरुड़ा सब वर्तते वर्तते हैं। ये जो मैंने वाक्य बोला था ना, एक कपाले ना अवभृतम यंती, अस्मिन् एव पृष्ठे षोडश सूत्रे द्रव्यादेशे तद्रव्य तद्रव्य शब्द अत्र कोयम समास कश्च विग्रह। तत्का मतलब तुष्य निष्कास द्रव्य, उस द्रव्य वाला हो गया। वो द्रव्य कौन सा? तो यहाँ पर चूंकि तुष्य निष्कास का कथन है इसलिए अगले पृष्ठ पे खोला है इन्होंने, कर्मधारय समास है जी, तद्रव्य कर्मधारय समास, तद्रव्य कर्मधारय समास वर्तते किम अत्र, तत् भी वही है द्रव्य भी वही है, ऐसे वह द्रव्य तद्रव्य उस द्रव्य वाला वह द्रव्य, ठीक है वह द्रव्य सरनाम है विशेषण है, परंतु अत्र पुल्लिंगे वर्तते तो पुल्लिंग अस्तु बहुव्रीय भावी तुम्हारे अन्यत्र तो द्रव्यम नपुंसक लिंगे वर्तते, वह है द्रव्य जिसका तद्र उस द्रव्य वाला वह है जिसका ऐसा तद्रव्य द्रव्यादेशे तद्रव्य श्रुति संयोगात पुरोडाशस्तु अनादेशे तत्प्रकृतित्वात्। अवभृत के साथ में जुड़ेगा, हाँ द्रव्यादेशे तद्रव्य अवभृत श्रुति संयोगात, हाँ तद्रव्य स्यात् अवभृत तद्रव्य तद्रव्यात्मक तद्रव्यवान वह है द्रव्य जिसका वह मतलब तो तुष्य निष्कास, परंतु हिंदी भाषा में तथा न लिखितम अस्ति सूत्रार्थे अपि नास्ति भाष्ये अपि नास्ति। तद्रव्य द्रव्यादेशे तद्रव्य है वह तुष्य निष्कास द्रव्य होवे, तुष्य निष्कास द्रव्य वाला होवे ऐसा करें, वह का मतलब वह तुष्य निष्कास द्रव्य, ये क्या संस्कृत की शैली में हिंदी लिखी हुई है, ये हिंदी संस्कृत की शैली में लिखी हुई है क्योंकि तो संस्कृत पढ़ते पढ़ते वही भाषा बनने लगती है, बस उसको हिंदी में लिख दिया। तो वह तुष्य निष्कास द्रव्य ये वह कौन, वह अवभृत तुष्य निष्कास द्रव्य नहीं तुष्य निष्कास द्रव्य वाला ये मतलब होगा। श्रुति संयोगा तुष्य निष्कास निष्कासैश्च अवभृतम यंति वचन है ही सीधा, भाष्य भी तथा कर्तव्य, हाँ भाष्य में भी ये है ना द्रव्यादेश है ये तस्मिन् तुष्य निष्कासेन अवभृतम यंति, जैसे वहां था एक कपाले न अवभृतम यंति सौमिक में, यहाँ पर तुष्य निष्कासेन अवभृतम यंति ये वचन है तो उसी से जुड़ेगा, ये तद्रव्य है उसी द्रव्य वाला वह होगा तुष्य निष्कास द्रव्य। कुतः श्रुति संयोगात तुष्य निष्कासम प्रत्यक्ष श्रुतम, बस बाकी सारा का सारा वैसा कही है पुरोडाशस्तु अनुमानिको अतिदेश है ना प्राप्त थे। दसम पृष्ठे 210 हाँ द्वितीय पंक्ति यो अयम त्रिसंयुक्ते वैष्णव स्त्री कपाल इति वैष्णव शब्द अयम आतिथ्य धर्माणां ग्राहक न इति यदात्र स्पष्ट रूपेण राजस्य यागे पठितम अस्ति पुनः आतिथ्य धर्मस्य संशय कुतः जायते। वैष्णव शब्द के कारण से ऐसा है, यहाँ है आतिथ्य में वैष्णवो नव कपालो भवति, तो वैष्णव एक शब्द आ गया विष्णु देवता से संबंधित, अब चूंकि शब्द का साम्य मिल रहा है तो धर्म भी आए तो इसलिए राजसूये पूर्वस्मिन् स्त्री संयुक्ते वैष्णव स्त्री कपाला इति ये कहा गया है। तो स्वयं त्रिसंयुक्ते वैष्णवस्त्रिकपाल इति वैष्णव शब्द अयम आतिथ्य धर्माणाम ग्राहको न इति किम युक्तम। ठीक है, वहां से यहां पर भाई वैष्णव शब्द के कारण ये अतिदेश की प्राप्ति दिख रही है शब्द साम्य से, होती है या नहीं होती है, बस ये विचार है। ठीक है, तो सिद्धांत के वैष्णव शब्द से सौमिक आतिथ्येष्टि धर्म अनतिदेशकत्वाधिकरण, इसका अतिदेश नहीं हो पाएगा। हाँ, और कोई? ठीक है, आगे देखिए। पृष्ठ संख्या 2116 है, मीमांसा दर्शन सातवां अध्याय तृतीय पाद और अधिकरण संख्या 9। शीर्षक है मध्यमयोरेव पर्वणोः प्रणयन नियमाधिकरणम्। पिछले अधिकरण में इन्होंने ये कहा था कि प्रणयन किस लिए कहा गया है, तो इसमें था कि या तो परिसंख्या के लिए है या गुण है या तो ये अर्थवाद है, और इसमें ये कहा था कि अर्थवादस्य प्रयोजनम उत्तरस्मिन् अधिकरणे वक्ष्यामः। अर्थवाद है तो इसका प्रयोजन क्या हो सकता है उसको अगले अधिकरण में कहेंगे, और ये वचन है मध्यमयोर्वा गत्यर्थवादात्। तो बीच वाले जो दो हैं यानी चातुर्मास्य के चार पर्व हैं, तो जिसमें वैश्वदेव पहला हो गया, फिर वरुण प्रकाश, साकमेध और फिर शुनासीरी, तो बीच के जो दो हैं वरुण प्रकाश और साकमेध, उसके संदर्भ में ये बात है कि मध्यमय और बीच वाले दो से के गत्यर्थवाद होने से, अर्थवाद जो है वो तो आगे बताएंगे, ये प्रशंसा है वैसे तो उतना ही है, तो वो गत्यर्थवाद से होगा। तो ये जो प्रणयन है ये कहां होगा, वो बीच वाले दो में होगा, वहां गत्यर्थवाद है। भाष्य देखिए, द्वयो प्रणयंती इति श्रूयते, ये वचन पीछे आ ही चुका है, दो में करते हैं, तो तत्र संदेह कतरयोर द्वयोर इति, ये चार में से कौन से दो के लिए, अनियमेन प्राप्ते, अनियमे प्राप्ते उच्यते, क्योंकि कुछ नाम तो लिखा नहीं गया है किस दो के लिए करें, तो अनियम है, किसी के भी साथ में हो सकता है। उच्यते, इस विषय में पूर्व पक्षी कहता है 23वां सूत्र, प्रथमोत्तमयोः प्रणयनम उत्तरवेदी प्रतिषेधात्। पहले प्रथम और उत्तम, पहले और अंतिम वाले में यानी वैश्वदेव और शुनासीर, इन दो में ये प्रणयन होगा, प्रतिज्ञा हो गई। क्यों? उत्तरवेदी प्रतिषेधात्, क्योंकि इन दो में उत्तरवेदी का प्रतिषेध किया गया है। तो कुरुपक्षी इस तरह कहना चाहता है कि प्रतिषेध है वो प्राप्ति पूर्वक ही होना चाहिए, वहां प्रणयन है, प्रणयन उत्तरवेदी में करेंगे और उत्तरवेदी इससे उत्तरवेदी प्राप्त है, प्रणयन करेंगे, अग्नि का प्रणयन करते हैं, अग्नि को ले जाते हैं, स्थापित करते हैं, तो अग्नि का प्रणयन है तो वो उत्तरवेदी में ही होगा, इसलिए इन दोनों में उत्तरवेदी की प्राप्ति है, और प्राप्ति है तो यहां पर प्रतिषेध सार्थक हो पाएगा, उत्तरवेदी का प्रतिषेध है, वो आगे वचन बताएंगे, पीछे भी आ चुका है। उत्तरवेदी में, उत्तरवेदी का प्रतिषेध इन दो में प्रथम और चतुर्थ चातुर्मास्य में कहा गया है, इससे पता लगता है कि प्रणयन भी इन दोनों में ही होगा, ये पूर्व पक्षी का तर्क है, युक्ति है। हाँ आचार्य वर्य, पर्वेषु अग्नि अग्ने प्रणयनम कथम भविष्यति, इसमें पर्वेषु, हाँ तो अग्नि को ले करते हैं, बनाते हैं, उत्पन्न करते हैं और वहां लेके जाते हैं, तब तो सर्वत्र वो भवती वो अग्नि मंथन है ना, अग्नि आधानम भवती, तब वहां पर भी है ना, तो वहां पर भी है, वहां दो के लिए कहा है ना, अग्नि पहले से होती है तो भी अग्नि को ले जाना आदि कार्य तो होते ही ना, प्राणायाम तो होता ही है, विषय हम स्पष्टम न हो तो तस्मिन पर्वे अग्नि है प्राणायाम, अग्नि तो सब में होती है लेकिन वहां पर विशेष क्रिया इन दो में ही करेंगे, वो उसको विशेष रूप से ले जाना रखना ये उन्हीं में करेंगे, अग्नि तो होती है, बिना अग्नि के तो कहीं भी कुछ काम नहीं होगा, इन चारों में कथन बहुत कथन विशेष क्रिया की दृष्टि से कथन है ना, जैसे कि अग्नि को फिर से जलाते भी हैं अरणी मंथन करके उसको फिर से नया करते हैं, यूं तो अग्नि पहले से थी, तो अभी कहें कि वो जो अग्नि को बनाते हैं वो क्यों करते हैं, इन्हीं में क्यों कहा गया, क्या बाकी में अग्नि की आवश्यकता नहीं है? नहीं है ना, बाकी में बाकी की अग्नि है ही, इसमें फिर से उसको निर्मित करके फिर उसके साथ में जोड़ देते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि दूसरों में निषेध हो गया है, नया करने का निषेध है, पिछला तो है वो तो चल ही रहा है। सामान्य रूपेण यथा सोमे आगे पूर्वम अग्नि मंथनम कृत्वा दक्षिणा अग्नि मध्य स्थापयन्ति तथा पुनः आहवनीयम तथा पुनः गारभत्यम। वो सब ठीक है, जो चतुर्मास्य के लिए यह है। देखिए तो प्रथमोत्तम योह प्रणयनम, पूर्व पक्षी का मत है, सिद्धांत है, प्रतिज्ञा है कि प्रथम योह पहले और अंतिम वाले में वैश्वदेव और शुनासीर में, कुतः हेतु क्या है? तो उत्तर वेदी का उत्तर वेदी प्रतिषेध, उत्तर वेदी का यह निषेध है। तत्र तत्रोत्तर वेदी प्रतिषिध्यते, उत्तर वेदी का प्रतिषेध करते हैं उसके लिए वचन दे रहे हैं। न वैश्वदेवे उत्तर वेदी उपवपंती न शुनासीरिये, तो वैश्वदेव ये प्रथम है इसमें उत्तर वेदी नहीं करते हैं और न शुनासीर में करते हैं, शुनासीरिये में करते हैं। अस्मिन् प्रणयने उत्तर वेद्याम अग्नि निधानम विहितम्। प्रणयन में क्या होता है कि उत्तर वेदी में अग्नि को रखा जाता है, ये प्रणयन प्रक्रिया में कि भाई अग्नि को लेके और वहां जाते हैं और वहां उत्तर वेदी में रखते हैं उसको। तो प्रणयने उत्तर वेद्याम अग्नि निधानम विहितम, ये विहित है। अतो यत्र प्रणयनम तत्र उत्तर वेदी प्राप्ति, तो प्रणयन कहा है तो उत्तर वेदी की भी प्राप्ति हो ही जाएगी, यानी वो धर्म उससे जुड़ा हुआ है, पहले से प्रकृति से ही आ रहा है, तो उत्तर वेदी की प्राप्ति भी न कहने पर भी हो जाएगी, अपने आप ही हो जाएगी। अतो यत्र प्रणयनम तत्र उत्तर वेदी प्राप्ति, ये हो गया। प्राप्त उच्च सत्यम प्रतिषेध, और प्राप्ति होने पर ही प्रतिषेध होता है। प्रथमोत्तमयोश्च असौ, और ये जो प्रणयन है ये जो उत्तर वेदी की प्राप्ति में ही ये प्रतिषेध होगा, और प्रथम और उत्तम में ही ये प्रणयन है, क्योंकि यहां पर नहीं, उत्तर वेदी का यहां पर कथन है, प्रथम और उत्तम में ही उत्तर वेदी का कथन है, इसलिए तस्मात् तयो प्रणयन, इसलिए उन्हीं दोनों में प्रणयन है, अनुमान से ये ले लिया। इसके ऊपर सिद्धांती बोलता है 24वां सूत्र, मध्यमयोर्वा गत्यर्थवादात, बीच के दो में होगा, यानी वरुण प्रकाश और साखमेध में होगा। हेतु क्या है? गत्यर्थवाद होने से, भाष्य में बताएंगे। मध्यमयोर वा प्रणय पर्वणो प्रणयनम, इन दो बीच के पर्वों में प्रणयन होगा, कुतः गत्यर्थवादात, हेतु गत्यर्थवादेन एतद् द्वयोः प्रणयनम उच्यते, गत्यर्थवाद से इन दोनों में प्रणयन कहा जाता है। वो क्या है उसको यहीं आगे बता रहे हैं, तो उच्यते के बाद जो पूर्ण विराम है उसको तो काट दीजिए, और फिर तस्मात् द्वाभ्याम एति इति, इसमें तस्मात् से विपरीत अल्प विराम लीजिए, द्वाभ्याम एति में बंद कर लीजिए, इति में बस ये वाक्य समाप्त हो जाएगा। तो गत्यर्थवादेन एतद् द्वयोः प्रणयनम उच्यते, वो कैसे कहा जा रहा है उसी का वचन आ गया, तस्मात् द्वाभ्याम एति, ये कथन है, तस्मात् द्वाभ्याम एति, जो द्वाभ्याम है ये चतुर्थी का द्विवचन है, उन दोनों के लिए, तस्मात् द्वाभ्याम एति, उन दोनों के लिए एति जाता है, ये गत्य अर्थवाद है। एति जो है ये गति गति अर्थ वाली धातु है। आगे उरु संस्तुते चैते पर्वणि, और ये जो दो पर्व हैं वरुण प्रकाश और साकमेत, बीच वाले जो दो हैं, इनको उरु नाम से कहा भी गया है, उरु की तरह उरु नाम कह के इनकी स्तुति की गई है। उरु मतलब ये जंग है या पैर कह लीजिए। उरु संस्तुते चैते पर्वणि, उसके लिए वचन है, उरुवा एतौ यज्ञस्य, ये यज्ञ के उरु हैं दोनों बीच वाले। यद वरुण प्रकाशाः साकमेधाश्च, वरुण प्रकाश और साकमेध हैं, तो ये एक एक कर्म ही हूं, पर उसमें अनेक कर्म होते हैं, इसलिए यहां बहुवचन अनेक कर्मों के कारण से दे दिया गया है। आगे उरु च गमन साधने, इन दोनों को उरु कहा है, तो उरु क्या करता है? उरु हमारा गमन का साधन है। तत्रैवम स्तुति संबंधो विज्ञायते, तो इस प्रकार यहां पर स्तुति का संबंध जाना जाता है। उरु यज्ञस्य वरुण प्रकाशाश्च साकमेधाश्च, यज्ञ के उरु कौन है? वरुण प्रकाश और साकमेध। त्वयोर् द्वयोः प्रणयन्ति, तो इन दोनों में प्रणयन करते हैं, ये द्वयोः सप्तमी द्विवचन। तस्माद् द्वाभ्याम उरुभ्याम यज्ञः समाप्तिम याति। तो इन दोनों उरु के द्वारा ही यज्ञ समाप्ति को यानी पूर्णता को प्राप्त होता है। प्रणयनेन हि तौ बलवन्तौ भवता, और प्रणयन के द्वारा वो बलवान होते हैं। अंग भूयस्त्वादिति, क्योंकि वो उसके अंग है, तो अंगों के होने पे परिपूर्णता आती है, नहीं तो विकलांगता रहेगी, दुर्बलता रहेगी। अंग भूयस तो बलवंतो भवता अंग भूयस्त्वादिति एतत् तदर्थवादस्य प्रयोजनम्। तो ये जो है तदर्थवाद मतलब उस गति का जो अर्थवाद है उसका प्रयोजन है। पीछे जो अर्थवाद कहा था उसका प्रयोजन ये हो गया। आगे अतः यदुक्तम उत्तर वेदी प्रतिषेधादिति तत्र ब्रूमः। तो पूर्व पक्षी ने जो कहा था कि उत्तर वेदी का तो वहां प्रतिषेध है, इसलिए यहां पर प्रणयन, जहां पर निषेध है वहीं पर ही प्रणयन होगा, यानी प्रथम और चतुर्थ में ही होगा, ये जो मैंने कहा था उसका उत्तर दीजिए। तत्र ब्रूमः, तो सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं, औत्तर वेदी को अनारभ्यवाद प्रतिषेध। बोले यहां पर वेदी का, उत्तर वेदी का प्रतिषेध तो है, तो औत्तर वेदिक जो है वो अनारभ्यवाद का प्रतिषेध है। अनारभ्यवाद का मतलब है कि इसकी विधि तो की गई सामान्य रूप से, लेकिन किसी का नाम लेकर के नहीं की गई। ठीक है, अनारभ्य विधियां होती है ना, किसी का नाम लेकर के नहीं कही जाती, वैसे ही बस उनको वर्णन किया जाता है, वो सामान्य रूप से सबको प्राप्त होती है। तो यहां पर उत्तर वेदी की प्राप्ति सामान्य रूप से थी, उसका यहां पर निषेध किया गया। पूर्व पक्षी कह रहा था कि नहीं, इनमें विशेष रूप से प्राप्ति देख रहे हैं तभी निषेध है, तो सामान्य रूप से जो प्राप्ति थी उसका यहां पर निषेध किया जा रहा है। उत्तर वेद को अनारभ्यवाद प्रतिषेध। भाष्य, अनारभ्य कंचित पर्व विशेषम चातुर्मास्येषु उत्तर वेदी रामनाथ। चातुर्मास्य में उत्तर वेदी का कथन किया गया है, उत्तर वेदी होनी चाहिए, लेकिन वहां इन चार में से किसी का नाम लेकर के नहीं कहा गया है। तो कहा अनारभ्य कंचित पर्व विशेषम, किसी पर्व विशेष, इन चार में से किसी पर्व विशेष का नाम लेकर के उत्तर वेदी का कथन नहीं किया गया, लेकिन चतुर्मास्य में उत्तर वेदी का कथन किया गया है, नाम नहीं है केवल। वो क्या वचन है, वो आगे वाला है, आमनाता के बाद में जो है ना, उपावपंती इति, उप अववपंती इति, ये एक वचन यहां पर मिल रहा है। इसका पाठ भेद है, नीचे युधिष्ठिर जी ने भी दिया है, उपात्र वपंती इति, उपाव व की जगह त्र और वपंती इति तो आगे जू का तू है, लेकिन त्र और व को फिर अलग अलग कर देंगे। उप अत्र वपंती इति, अत्र शब्द यहां पर आया है, और आगे के भाष्य से मैं भी अत्र को इन्होंने उल्लेख किया है, इसलिए यहां अत्र हो सकता है, लेकिन वचन मिला नहीं, इसलिए युधिष्ठिर जी ने जैसा प्रचलित था वो लिखा है। लेकिन मीमांसा कोश है और आनंद आश्रम वाली मीमांसा है, उसमें यहां पर उपात्र इतना करके और फिर अलग शब्द वपंती इति अलग लिखा हुआ है। वचन कहीं का भी हो मिल नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने ये पाठ किया है, उसको जो उसको लेकर के हम चल सकते हैं। ये वचन वहां पर मिलता है, उप अत्र वपंती इति, तस्मात अनारभ्य विधि ही अयम प्रतिषेध। तो ये जो प्रतिषेध है ये अनारभ्य विधि का प्रतिषेध है, यानी प्राप्ति तो थी ही। पूर्व पक्षी का यही कहना था कि प्राप्ति पूर्वक ही प्रतिषेध होता है, तो प्रतिषेध है तो प्राप्ति होगी, प्राप्ति कैसे होगी, तो प्रणयन से प्राप्ति हम कर रहे हैं, इसलिए प्रणयन यहां पर होना चाहिए, ऐसी वो कल्पना कर रहा है पूर्व पक्षी। तो तस्य अनारभ्य विधेर अयम प्रतिषेध। इसमें पूर्व पक्षी कहता है ननु वरुण प्रकाशानाम गुणवाक्य प्राप्तो एव अयम तेषामेव अत्र इति वादः स्यात्। ये अत्र इति वादः स्यात् में अत्र इसको विपरीत अल्प विराम में लेंगे, अत्र इति वादः, अत्र ये जो कथन है ये कैसे बनेगा, क्योंकि जो ऊपर हमने वचन देखा पहली पंक्ति के अंत में उपात्र वपंति, उप अत्र वपंति, तो इसमें अत्र का मतलब क्या लेंगे, ये तो सर्वनाम की तरह से हो गया, तो अत्र इन चार में से कौन सा लेंगे, तो उस पर पूर्व पक्षी कह रहा है यहां अत्र से पहला और चौथा ही लेंगे, अत्र से ही ये पता लगता है। कैसे कह रहा है, ननु वरुण प्रकाशानाम गुण वाक्य प्राप्त हो, तो वरुण प्रकाश में उनके कर्मों में गुण वाक्य प्राप्त हो, गुण वाक्य प्राप्त हो मतलब यहां गुण वाक्य न प्राप्त हो, गुण वाक्य के द्वारा प्राप्ति होने पर ही यह अयम तेषाम एव, यह उन्हीं का ही हो सकता है। अत्र इति वादा से आप, ये जो अत्र है ये उन्हीं के तरफ संकेत करेगा। इस पर सिद्धांति कहता है नहीं तदेवम प्रकरणा चातुर्मास्यानाम एव, ये जो उत्तर वेदी का कथन है ये प्रकरण के आधार पर चातुर्मास्य का होगा, यानी सभी चतुर्मास के चारों पर्वों में प्राप्त होगा। यदि वरुण प्रकाशानाम वाद तत्र प्रतिषेधे त्रीण्यपि पर्वाणी उत्कीर्तये। अब पूर्व पक्षी तर्क कर रहा है कि यदि ये वरुण प्रकाश का वाद होवे, यदि वरुण प्रकाश का वाद होवे जैसा कि पूर्व पक्षी ने कहा था दूसरी पंक्ति में ननु वरुण प्रकाशानाम गुणवाक्य प्राप्त एव अयम तेषाम एव, तो गुणवाक्य की प्राप्ति के द्वारा, गुणवाक्य के द्वारा ये हो रहा है, तो उसने वरुण प्रकाश कहा था उसको लेकर के कह रहे यदि वरुण प्रकाश का ये वाद हो गए तो तत्र प्रतिषेधे त्रीण्यपि पर्वाणी उत्कीर्त, तो जो प्रतिषेध किया गया वहां पर तीन का निषेध करना चाहिए था, एक में प्राप्त हो रहा है और तीन में निषेध हो रहा है, क्योंकि वरुण प्रकाश में ही तो गुण वचन से प्राप्त हो रहा है, एक ही में तो प्राप्त हो रहा है, पूर्व पक्षी ने कहा निषेध केवल दो का है, इसमें बोले तीनों का होना चाहिए। पूर्व पक्षी कह रहे हैं अत्र उच्यते द्वयोः पर्वणोर वादो भवतु इति, बोले नहीं दो पर्वों का ही वाद होगा। सिद्धांत कह रहे हैं अत्र ब्रह्म न द्वयोः पर्वणोः प्रकरणम वरुण प्रकाशानाम वा, बोले ये जो प्रकरण है ये न तो दो पर्वों का है और न केवल वरुण प्रकाश का है, ये तो चातुर्मास्य का प्रकरण है, इसलिए सभी पर्वों में इसकी प्राप्ति होनी चाहिए। वरुण प्रकाशानाम प्रकरणे द्वयोः पर्वणोर उत्कीर्तनम प्रतिषेधे न स्यात्, यदि इसको वरुण प्रकाश के प्रतिषेध में, वरुण प्रकाश के प्रकरण में इनको करेंगे तो दो पर्वों का जो उत्कीर्तन का प्रतिषेध है वो नहीं होना चाहिए था, फिर तो बस वहीं प्राप्त होता वरुण प्रकाश में, निषेध करने की जरूरत ही नहीं थी। निषेध कब हो रहा है, जब सामान्य रूप से चारों में प्राप्ति हो रही है। तस्मात चातुर्मास्या नाम एव वादः, अनारभ्य विधि है, यूं तो चातुर्मास्य में तो है, इस दृष्टि से चातुर्मास्य में चतुर्मास के सभी पर्वों में प्राप्त होगी, लेकिन पर्वों का नाम न लेने से इसको अनारभ्य कहा है, यूं तो चतुर्मास में तो है ही आरभ्य, उस तरह से तो ये आरभ्य विधि ही है कि चतुर्मास में लगेगी, लेकिन उसमें कहां लगेगी, इस दृष्टि से अनारभ्य कहा है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है ननु एवं अपि अर्थवादेन एतत् ज्ञातम्, बोले ऐसे आपने जब जाना है तो ये आपने अर्थवाद से ही तो जाना है, इसमें बीच वालों के लिए कहा ना कि उरु वा एतौ यज्ञस्य यद वरुण प्रकाश साक मेधाश्च, उरु है तो ये आपने अर्थवाद से ही तो इनको ग्रहण किया है। ननु एवमपि अर्थवादेन एव अर्थवादेन एतत् ज्ञातम् मध्यमयोः प्रणयनमिति, ये बीच वालों का प्रणयन है। किमर्थम प्राप्तस्य प्रणयस्य प्रणयनस्य पुनः श्रवणमिति, बोले जब प्राप्त था ही, कैसे प्राप्त था, अर्थवाद से प्राप्त था ही, तो उसका फिर से श्रवण क्यों किया गया। सिद्धांत कहता है अत्र प्रयोजनम न उक्तम, बोले ठीक है यहां इसका प्रयोजन नहीं बताया गया, असति प्रयोजने अन्यस्मिन परिसंख्यार्थम एव भवति, और चूंकि प्रयोजन नहीं कहा है तो अन्य किसी में परिसंख्या के लिए, अन्यों को रोकने के लिए इसका कथन होगा, यदि प्रयोजन कहा गया है तब तो वहीं के लिए उद्देश्य हो जाएगा, लेकिन बिना प्रयोजन के कथन किया गया है तो वो अन्यों के निषेध में तात्पर्य होगा, प्राप्त की फिर से कथन किया तो वो निषेध में जाएगा, और परिसंख्या करेंगे तो तत्र दोषा उक्ता, पिछले अधिकरण के अंत में कहा ही था उन्होंने 21-16 में कि तत्र परिसंख्यायाम तावत् त्रयो दोषाः, तो बोले उस परिसंख्या में तो दोष आ रहे हैं। तस्मात् गुणार्थम एव एतत् श्रवणम्, तो ये जो श्रवण है ये गुणार्थ है, गुण के लिए है, क्या द्वयोः प्रणयन्ति, ये जो वचन है ये केवल गुण के कथन के लिए है। अब इसमें थोड़ा सा अपने को ये देखना है पिछले अधिकरण में क्या कहा था इन्होंने, पहले तो परिसंख्या का निषेध किया कि उसमें तीन दोष आते हैं, फिर कहा कि गुणोपि न कश्चित विधीयते, कोई गुण भी नहीं कहा गया इसलिए ये गुणार्थवाद भी नहीं है, तो परिशेषात अर्थवादार्थम, परिशेष रूप से ये अर्थवाद के लिए, तो परिशेष रूप से अर्थवाद कैसे बनता है, अर्थवाद का क्या मतलब है यहां पर, वो अर्थवाद तो इन्होंने बता दिया, लेकिन पूर्व पक्षी ने कहा कि इसमें अर्थवाद में भी तो यहां प्रयोजन तो कुछ कहा नहीं गया, अर्थवाद भी क्यों, तो अब यहां सिद्धांति क्या कह रहा है कि परिसंख्या हो नहीं सकती है तो इसको गुणार्थवाद ही मानेंगे हम, पीछे ये कहा गया था पूर्व सिद्धांति के द्वारा कि गुण भी नहीं यहां पर कहा गया है, इसलिए गुणार्थवाद नहीं होगा, लेकिन यहां वो कह रहा है कि इसको हम गुणार्थवाद मानेंगे। तस्मात गुणार्थम एव एतश्रवणम, जब ये कहा तो पूर्व पक्षी पूछता है ननु नास्ति कश्चित गुणा, बोले इसमें तो कोई गुण है ही नहीं तो गुणार्थवाद क्यों कह रहे हो आप, आपने खुद ने भी वहां पर कहा था गुणोपि न कश्चित विधीयते, तो इसको गुणार्थवाद क्यों कहेंगे, अर्थवाद तो है गुणार्थवाद है, बोले क्यों कहेंगे हम, गुण तो कुछ कहा नहीं गया है। तो उसका उत्तर अब सिद्धांत यहां दे रहा है, उच्चते गुण श्रूयते, बोले गुण तो यहां पर सुना जा रहा है। उत्तर वेद्याम अग्नि निधानम, उत्तर वेदी में अग्नि को रखना स्थापित करना, ये यहां पर गुण कहा गया है। तस्मात तदर्था पुनः श्रुति, इसीलिए इसकी श्रुति फिर से कही गई है, वहां पर अग्नि का प्रणयन करेंगे, उत्तर वेदी में अग्नि का निधान करेंगे, बस यही गुण कथन है। तो पिछले अधिकरण में इन्होंने अर्थवाद की दृष्टि से कथन किया था, तो अर्थवाद तो मान ही रहे हैं, पर उसके साथ साथ यहां पर मतलब प्रयोजन नहीं है इसलिए यह परिसंख्या में जाएगा। हाँ, अर्थवाद मानेंगे, अर्थवाद मानेंगे तो अर्थवाद यहां हो नहीं, अर्थवाद निरर्थक हो जाएगा क्योंकि प्रयोजन नहीं बताया गया, तो फिर यह परिसंख्या में जाएगा। परिसंख्या में तीन दोष हैं, इसलिए यहां क्या करना चाहिए, गुणार्थवाद मानना चाहिए, तो पीछे वाले से भिन्न है यहां पर, परिसंख्या वाला नहीं, परिसंख्या का तो निषेध कर ही दिया था, अर्थवाद की जो बात कही थी कि अगले अधिकरण में कहेंगे, तो अर्थवाद की चर्चा करके अर्थवाद का भी निषेध कर दिया है और गुणार्थवाद को यहां पर स्वीकार किया गया और गुण बस इतना सा बता दिया। वहां यद्यपि कहा था कि गुण सुना नहीं जा रहा है, यहां पर ये गुण सुना दिया है इसने। तस्मात तदर्था पुनः श्रुति, इसलिए ये पुनः श्रुति है। हाँ आचार्यवर्य, अर्थवाद से प्रयोजन स्वतः प्रयोजन उत्तम भवती न, प्रशंसा का भी तो प्रयोजन होता है ना, कुछ प्रशंसा तो स्वतः तथा निस्सरति न तो तत्र वचने न उच्यते, वचन से नहीं कहा जाता तो क्या निकलता है, अर्थवाद से क्या निकलता है, प्रशंसा होती है, प्रशंसा होती है तो कर्म की तरफ प्रेरित करते हैं, तो कर्म की तरफ प्रेरित कर चुके हैं पहले पहले कर चुके हैं, तो सर्वत्र भविष्यति पुनः, सर्वत्र नहीं, जहां दो जगह है मान लो, एक जगह कर दिया और भी कोई प्रयोजन नहीं हो तो ऐसे में तो अर्थ लगाना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ प्रयोजन है, प्रशंसा के लिए है, इतना ही प्रयोजन है कर्म के प्रति प्रेरित करना उसको, पर अलग से कर्म की दृष्टि से कोई प्रयोजन वहां पर नहीं है, प्रेरित करना तो ठीक है लेकिन वहां कोई अलग से नहीं आ रहा है, ठीक है, इस तरह से प्रस्तुत किया है इन्होंने यहां पर। यहां जो ये अर्थवाद से कहा, ये तो पहले बताया था कि निष्प्रयोजन है क्योंकि अर्थवाद कर्म को प्राप्त कराता है, और यहां प्रणयन शब्द स्वयं पड़ा हुआ है, उससे कर्म तो प्राप्त है ही, अब बीस का प्रयोजन स्पष्ट नहीं हुआ, प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ, प्रणयन शब्द तो पड़ा ही है, वो प्रणयन शब्द स्वयं श्रुति से उसके कर्म को प्राप्त करा ही रहा है कि उस तरफ जाना है अग्नि को लेके, नहीं इसको ये तो ठीक है लेकिन ये गुणार्थवाद हुआ, गुण का कथन हो गया यहां पर, बस गुण इतना ही है कि ये उत्तर वेदी में प्राप्त हो रहा है, अग्नि का निधान इतना ही गुण हो गया बस। इससे पूर्व सिद्धांती ने पूर्व पक्षी का इसी बात को लेकर खंडन किया था जब उसने कहा कि ये प्रणयन दर्शपूर्ण मास से प्राप्त होगा, उसकी ये प्रकृति बन रहा है, वो प्रकृति और उससे यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, तो उसने कहा केवल प्रणयति शब्द है यहाँ और ये क्रिया को बता रहा है, तो उत्तरवेदी से संबंध कैसे स्थापित किया, अब यहाँ पर उत्तरवेदी शब्द स्वयं सिद्धांती ने डाल दिया जबकि मूल वाक्य में नहीं है, और उत्तर कहने से ये गुण दिखा रहा है, जब मूल वाक्य में नहीं था और वहां प्रणयति शब्द लेके पूर्व पक्षीय खंडन किया तो यहाँ अतिरिक्त शब्द डाल के कैसे अपना मत स्थापित कर सकता है। नहीं यहाँ तो ये अलग से इन्होंने वचन दे ही लिया है ना, इसकी प्रशंसा के रूप में बस लिया है कि भाई यहाँ पर लेंगे, उत्तर वेदी शब्द से सीधे नहीं लिया है इसने, तो उत्तर वेदी शब्द का प्रयोग तो पूर्व पक्षी ने किया है यहाँ पर, ये जो 23वां सूत्र है इसमें उत्तर वेदी शब्द को लेकर के और फिर प्रणयन को किया, ये तो पूर्व पक्षी ने किया है, सिद्धांती ने 24वें सूत्र में उरु शब्द से इनको उरु शब्द से कहा गया और गत्यर्थवाद है, तस्मात द्वाभ्याम एति, एक तो ये वचन मिल रहा है तस्मात द्वाभ्याम एति, ये एति ले जाता है गमन करता है, और साथ में इन दोनों को उरु शब्द से भी कहा गया, उरु गमन के वाचक हैं, इस तरह से इसने यहां पर जोड़ा है सिद्धांती ने, उत्तरवेदी शब्द से नहीं जोड़ा है, 25वें सूत्र में हाँ, अंतिम वाक्य में हमें दिख रहा है उच्यते गुण श्रूयते उत्तर वेद्याम अग्निम निधानम। हाँ, तो अग्नि का निधान ये गुण क्या हुआ भी, उसको अग्नि को वहां उत्तर वेदी में रखा जाता है, यही बस गुण हो गया। उत्तर वेदी गुण है, अग्नि देना निधान तो प्राप्त है ही। प्रणयन का मतलब ही ये हुआ कि ठीक है उत्तर वेदी में उसको प्राप्त करा रहा है, ये तो ठीक है कि भाई पूर्व पक्षी तो प्रणयन के को देख करके उत्तर वेदी की प्राप्ति दिखा रहा था और फिर उत्तर वेदी का प्रतिषेध सार्थक कर रहा था, तो उसके मत में तो प्रणयन कहां होगा फिर, सामान्यतया तो प्रणयन के साथ उत्तर वेदी जुड़ी हुई है और उत्तर वेदी का निषेध कर दिया तो वो कहां लेके जाएगा प्रणयन को, अग्नि को कहां लेके जाएगा। पूर्व पक्षी ने तो बस इतना सा देखा कि उत्तर विधि प्राप्त थी और निषेध कर रहे हैं तो निषेध के पहले प्राप्ति होनी जरूरी है और वो प्रणयन से ही हो सकती है, इसलिए इन दोनों में प्राप्ति है, उसका तो तर्क यहां चल रहा था। तो चलो इस आधार पे उसने उत्तर विधि को हटा भी दिया और प्रणयन करना है यहीं पर ही, तो उत्तर इसको प्रणयन को करेगा कहां पर, वो कहीं जाके रखेगा ना, तो वो उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है पूर्व पक्षी। तो इन्होंने उत्तर विधि से नहीं ग्रहण किया लेकिन अर्थवाद से उसको ग्रहण किया और फिर गुण कथन क्या है कि उत्तर विधि में उसको रखता है, यही उसका गुण है, गुणार्थवाद इसीलिए माना है। उत्तर वेदी लेकिन प्राप्त नहीं किसी भी मूल वाक्य से, यहां किसी वाक्य से हाँ वो प्राप्त नहीं है, वो सामान्य रूप से होता है, वाक्य से तो प्राप्त नहीं है, ठीक है, इन्होंने कोई ऐसा वाक्य नहीं दिया। एक इससे पहले हम सिद्धांत देख चुके हैं नित्य अनुवाद, वहां पर अप्राप्त का भी निषेध हो जाता है, हो जाता है तो हाँ। वैसा कथन यहां पर नहीं किया, उसके ना करने का क्या प्रयोजन है यहां अप्राप्ति में, वहां फिर वैसा वचन रहता है ना कि जहां संभव ही नहीं है लेकिन फिर भी कथन कर रहे हैं निषेध का, तो वहां तो अगत्या और कुछ कर नहीं सकते हैं, और कोई गति नहीं है, रास्ता ही नहीं है, हम क्या करेंगे, अंतरिक्ष में भी करता है रखता है, अब वो वहां संभव ही नहीं है, होता ही नहीं है और फिर भी कथन किया जा रहा है, तो वो तो प्राप्ति पूर्वक तो माना ही नहीं जाता है वो उसमें, बस ठीक है। आगे दसवां अधिकरण, स्वर समाधि शब्दानाम धर्मातिदेश कत्वाधिकरणम। कुछ शब्द हैं स्वर साम आदि, एक शब्द है स्वर साम, और कुछ शब्द हैं जो आगे बताएंगे, एक कपाल और आमीक्षा, आगे उदाहरण देंगे इसके। तो स्वर साम आदि ये जो कुछ शब्द हैं इनका कथन यदि कहीं आए तो उससे धर्म के देश का, धर्म अतिदेश का को करना चाहिए, धर्म अतिदेश कत्वाधिकरण, क्योंकि हमारे अतिदेश का प्रकरण चल रहा है कि ये वो ही शब्द अगर दूसरी जगह आता है तो अतिदेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कुछ जगह मना भी है कि नहीं यहां अतिदेश नहीं होगा क्योंकि यहां खुद समान है, ये भी गुण का कथन है यहां पर, इसलिए अतिदेश नहीं होगा, ये पीछे आया था, तो यहां भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है भाई, ये तो गुण का कथन है तो इसलिए समान होने से, जैसे जहां प्रथम बार धर्म का कथन किया गया यहां भी धर्म का कथन किया जा रहा है, तो चूंकि गुण का कथन है इसलिए वहां के प्रकृति के धर्म, जहां पहले वो शब्द आया है वहां के धर्म यहां नहीं आएंगे, ऐसा एक पीछे आ चुका है, यहां भी वैसा ही दिखाई दे रहा है, यहां लेकिन वैसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसके लिए ये अलग अधिकरण चला है और उसके अपवाद के रूप में। सामगान है, नाम है, देखिए भाषा में गवामयने श्रूयते, गवामयन में ये वचन सुना जा रहा है, इसको गवामयन में यहां पर एक संख्या डाल दीजिए, यानी ये अलग अलग उदाहरण दे रहे हैं, वो घुल मिल ना जाए उसके लिए, स्पष्टता के लिए, अभी केवल स्वर साम के लिए विषय वाक्य प्रस्तुत कर रहे हैं, स्थिति बता रहे हैं। तो गवामयने श्रूयते, गवामयन याग सोम याग है, एक साल तक चलता है, उसमें सुना जाता है अभी तो दिवा कीर्त्यम अह, दिवा कीर्त्य नाम के दिन के दोनों ओर, आगे और पीछे, त्रयः स्वर सामनो भवंती, तीन स्वर साम होते हैं, स्वर साम नाम के तीन पहले और तीन बाद में। ये दिवा कीर्ति अह क्या है उसको भी देखते हैं, कि पीछे इन्होंने युधिष्ठिर जी ने इसको काफी खोल करके बताया है कि गवामयन है ये एक वर्ष का होता है, तो एक वर्ष में इसमें क्या रहता है कि एक वर्ष में गवामयन मतलब सूर्य के रश्मि की दृष्टि से गायों का रश्मियों का आना पूरा एक चक्र उत्तरायण और दक्षिणायन वाला होता है। तो उसमें जो बीच वाला दिन होता है इसमें यानी पृथ्वी पर जो बीच में विषुवत रेखा है बीच वाली, फिर एक तरफ कर्क रेखा है, एक मकर रेखा है, यह है तो काल्पनिक ही, लेकिन सूर्य कर्क रेखा की तरफ जाता है, 3 महीने जाता है और 3 महीने लौट के फिर विषुवत रेखा पे आता है, विषुवत से फिर मकर रेखा में जाता है, वहां से लौट करके फिर आता है, यानी ये क्रम पूरा चलता है 3-3 महीने जाना और आना, जिसको हम उत्तरायण दक्षिणायन के नाम से कहते हैं। तो इसमें जो बीच वाला दिन है विषुवत रेखा के ऊपर जब आता है सूर्य, साल में 2 बार आएगा, उस समय दिन और रात बराबर होते हैं, 12-12 घंटे के होते हैं, बाकी तो न्यूनाधिकता यथाक्रम होती रहती है। तो ये जो बीच वाला दिन है इसको इसको यहां पर दिवाकीर्ति अह के नाम से कहा गया है, विषुवत दिन होता है। तो उसके पहले 3 दिन और 3 दिन बाद में अलग अलग समय में होता है, वहां पर ये कथन किया जा रहा है 3 स्वरसाम है। इसके लिए आप पृष्ठ संख्या 2123 निकालिए। यद्यपि इसका गवामयन का इन्होंने बहुत विस्तृत वर्णन किया है, उसमें 180 सुत्या दिन होते हैं, 180 180 दोनों तरफ, यानी 360 दिन सुत्या दिवस होते हैं। अब उसमें प्रयाज अनुयाज आदि वो सब चीजें भी अलग अलग आगे आगे आगे पीछे जुड़ती हैं। एक बीच वाला दिन होता है उसको भी अलग से गिनते हैं। तो ऐसे कर कर करके ये संख्या तो ज्यादा हो जाती है, 385 दिन का होता है, लेकिन 180 180 तो सुत्या दिवस होते हैं, उसमें वो पूरा क्रम चलता है। तो ये देखिए 2123वें पृष्ठ पर जो इन्होंने रेखा चित्र जैसा बना रखा है, उसमें बीच वाली रेखा देखिए, ये है विषुवत रेखा, सबसे ऊपर लिखी थी कर्क रेखा और नीचे वाली रेखा है मकर रेखा। तो अब इसमें तीर के निशान की दृष्टि से देखिए, विषुवत रेखा से बीच में से अगर लें तो ऊपर देखिए, नीचे से विषुवत रेखा से कर्क रेखा की तरफ जा रहा है, दाहिनी तरफ तीर है, ये ऊर्ध्व गति विषुवत रेखा से 3 मास, ये 3 महीने में कर्क रेखा की तरफ जाता है, और फिर बाई तरफ देखिए कर्क रेखा से नीचे 3 मास में वापस लौट के आता है, फिर विषुवत रेखा पे आ जाता है। तो ये जो विषुवत रेखा पे आया है जिस दिन लौट करके कर्क रेखा से, उससे पहले 3 दिन ये स्वरसाम किए जाते हैं जो इन्होंने अलग से लिखा हुआ है। अब विषुवत रेखा से ये मकर रेखा की तरफ आ रहा है, ये 3 महीने तक यहां पर आएगा, और फिर इसके बाद में मकर रेखा से वापस विषुवत रेखा की तरफ जाएगा, तो ये 3 महीने होंगे। और जब मकर से विषुवत की तरफ जा रहा है तो वहां विषुवत से पहले के जो 3 दिन है उन 3 दिन में ये स्वरसाम की बात है। तो विषुवत रेखा की तरफ जो आ रहा है सूर्य कर्क रेखा से और इधर मकर रेखा से, उन कालों में ये 3-3 दिन है, यानी एक तरह से इसमें 6 महीने का अंतर रहेगा बीच में, एक साथ नहीं होंगे ये, कि विषुवत रेखा के 3 दिन तो तत्काल पहले वाले और बाद वाले, कुल मिला के लगभग ये 6 महीने का अंतर रहेगा, ये 3-3 कहे गए हैं। वापस वहीं आ जाइए। तो गवामयन में सुना जाता है कि अभी तो दिवा कीर्तियम अह, दिवा कीर्ति इस विषुवत रेखा वाले यानी बराबर दिन के आगे पीछे दोनों तरफ, अभी तक दोनों तरफ त्रयः स्वर सामनो भवंती, 3-3 स्वर साम होते हैं दोनों तरफ होते हैं, तो 3-3 6 हो जाएंगे। इति तेसाम विशेष धर्मा आमना था, और उनके वहां पर विशेष धर्म भी कहे गए हैं। ये केवल अब उद्धृत किया जा रहा है, इसका कोई ज्यादा वो नहीं है, हमारे को तो अतिदेश देखना है, तो अतिदेश दिखाने के लिए इन्हें ये शब्द स्वर साम शब्द कहां पहले आया है, जहां की धर्म सहित कहा गया है, और फिर ये स्वर साम शब्द दूसरी जगह कहां पर आया है जहां बिना धर्मों के या तो किसी गुण से युक्त कहा गया, ये 2 स्थल बताने और उन स्थलों के आधार पर ये कहना चाहते हैं कि इसमें अतिदेश होगा या नहीं होगा, इसलिए ये गवामयन आदि उद्धृत किए हैं केवल। तो तेषां विशेष धर्मा आमनाता, स्वर साम के विशेष धर्म गवामयन में यहां पर कहे गए हैं, यथा जैसे कि दे रहे हैं 7 दशा भवंती, ये 17 होते हैं, इसमें जो स्तोत्र होते हैं ये 17 स्तोत्र होते हैं, स्वर साम जो है इसमें 17 स्तोत्र होते हैं। संततया संततया अतिग्राह्या गृहियंते, और ये लगातार हो इसके लिए अतिग्राह्य होते हैं ये, अतिग्राह्य ग्रह गृहित किए जाते हैं वो लगातार एक जैसे 17 17 17 वाले होते हैं, वो कैसे बनेगा वो भी समझेंगे। अतिग्राह्य गृहंते इत्येवम आदयः, ये उसके धर्म कहे गए। अब ये जो संतत वाला है, संततया अतिग्राह्य, हालांकि इसको भाष्यकार स्वयं आगे खोलेंगे, हम वहीं देख लेंगे। या तो इसको यूं देखिए, आप वहां भी देख लेंगे, पहले समझ लीजिए। 2124 पृष्ठ निकालिए, इसका विवरण नीचे रेखा के। तो अष्टरात्र में क्रमशः 6 पृष्ठों के त्रिवृत होते हैं, 6 पृष्ठों में नहीं, 6 पृष्ठ होते हैं, और 6 पृष्ठों, 6 पृष्ठ किस किस के होते हैं, उसमें पहला है त्रिवृत। त्रिवृत का मतलब है 3 × 3 = 9 होते हैं मंत्र स्त्रोत्र। उसके बाद में है पंचदश, उसके बाद है सप्तदश, फिर है एकविंश, और फिर है त्रिणव। त्रिणव मतलब 9 × 27, और फिर है त्रयस्त्रिंशत यानी 33। ये स्तोम होते हैं। इन्हीं विशेष मंत्रों को विशेष क्रम से विशेष संख्या में जब गाया जाता है तो स्तोम कहते हैं। तो ये यहां पर हो गए 6 हो गए। अब ये क्या कह रहा है यहां पर, फिर से वहीं पर आ जाइए कि सप्तदशा भवन्ति, यहां पर सप्तदश होते हैं। अब इसमें सप्तदश कहां पर है, तीसरी संख्या पे है, त्रिवृत्त पंचदश और सप्तदश। इन सप्तदश को यहां से हटाते हैं और हटा करके त्रयस्त्रिंशत के बाद में ले जाते हैं इसको, छठे के बाद में। तो ऐसा करने से क्या होगा, संततया अतिग्राह्य गृह्यन्ते, इसमें एक क्रम बन जाता है, एक क्रम बन जाता है, ये संतत आ जाते हैं। कैसे कि त्रिवृत्त का मतलब है 9 और उसके बाद में था पंचदश, इनके बीच में 6 का अंतर है, 9 के बाद में 15 आएंगे तो 6 का अंतर है। अब 15 के बाद में 17 आ जाता है, इसके बीच में 2 का ही अंतर है केवल। लेकिन अगर इस 17 को यहां से हटा दें तो पंचदश के बाद में है एकविंश, इसमें भी 6 का अंतर है। एकविंश के बाद में त्रिणव है 27, इसमें फिर 6 का अंतर है, और उसके बाद में त्रयस्त्रिंश है, फिर यहां पर 6 का अंतर है, 6-6 का अंतर होगा। तो अगर 17 को यहां से हटा दिया जाए तो इनका एक क्रम बन जाता है, पहली बात। दूसरा, इसके आगे 2 स्वर साम फिर होते हैं, त्रयस्त्रिंशत स्तोम के बाद में 2 स्वर साम फिर होते हैं, और ये जो 2 स्वर साम है ये 17-17 के होते हैं, 17-17 स्तोत्र होते हैं इसमें। तो जब इस सप्तदश को यहां से उठा करके त्रयस्त्रिंशत के बाद में रखेंगे तो एक तो 17 ये हो गया और 2 स्वर साम भी 17-17 वाले आएंगे, तो ये 17-17-17 तीनों एक जैसे हो जाएंगे। इधर तो होगा 6-6 का अंतर हो जाएगा, 9, 15, 21, 27 और 33, ये 6-6 का, तो ये क्रम बन जाएगा, और इधर फिर 17-17-17 ये एक जैसे संतत आ जाएंगे। उस चीज को ये कह रहा है, ये एक धर्म है वहां पर कि यहां ऐसा करना चाहिए, ये उसका एक विशेष धर्म हो गया। तो एक तो कहा सप्तदशा भवन्ति संततया, सप्तदशा भवन्ति संततया अतिग्राह्य गृह्यन्ते, समान रूप से वो लगातार 17-17 होते हैं, इत्येवम आदयः, ऐसे कुछ वहां धर्म हो गए। मुख्य बात है कि धर्म है। तो कथन क्या हुआ, गवामयन में स्वर साम का कथन है और उसके वहां पर धर्म भी कहे गए हैं, एक बात हो गई। फिर कहते हैं पुनः अन्यत्र श्रूयते, और दूसरी जगह फिर स्वर साम का कथन मिल रहा है। हमारे को दो स्थल देखने पड़ेंगे तभी तो अतिदेश की बात आएगी। तो बोले तथा अन्यत्र, ये अन्यत्र जो है ये अष्टरात्र है, अष्टरात्र में ये कथन मिलता है वहां पर। क्या पृष्ठ है षड हो द्वो स्वर सामानो इति, तो पृष्ठ षड होता है और 2 स्वर साम होते हैं उसमें। तो अपने लिए अपने को मुख्य देखना है स्वर साम शब्द से, कि स्वर साम शब्द गवामयन में भी आया, स्वर साम शब्द यहां अन्यत्र यानी अष्टरात्र में भी आया है। तो अब अष्टरात्र में जो स्वर साम शब्द है ये गवामयन वाले स्वर साम के धर्मों का ग्राहक होगा या नहीं होगा, वो अतिदेश धर्मों का होगा या नहीं होगा, मूल बात इतनी सी है। ठीक है, शब्द से धर्मों का ग्रहण होता है, तो यहां पर शब्द धर्मों का ग्रहण होगा या नहीं होगा, स्वर सामानो इति। यहां तक ये एक पहला प्रसंग समाप्त हो गया, विषय जो उपस्थित किया इन्होंने, प्रसंग को उपस्थित किया, वो एक पहला समाप्त हुआ। अब तथा वैश्वदेवे श्रूयते, यहां पर दूसरी संख्या लगा लीजिए। पहले वाली संख्या में स्वरसाम शब्द को लेकर के अतिदेश की चर्चा चलेगी, उसका निर्णय आगे होगा। अब दूसरा कर रहे हैं तो अब स्वरसाम शब्द नहीं है, अब दूसरा शब्द आएगा। तथा वैश्वदेवे श्रूयते द्यावा पृथिव्यः एक कपाल, द्व्युलोक और द्व्यु और पृथ्वी वाला एक कपाल पुरुराश होता है। यहां पर शब्द है अब एक कपाल, जैसे स्वरसाम था ऐसे एक कपाल है। तत्र आमनातः विशेष धर्माः, बोले इसके विशेष धर्म भी कहे गए इस एक कपाल के, यानी एक कपाल का कथन है और उसके विशेष धर्म भी कहे गए। कौन से हैं ये विषय अपने पहले आया है, सर्वहुतम जुहोति, एक कपाल को सर्वहुत करता है, पूरा करता है, सृष्टिकृत के लिए बचा के नहीं रखता है। और अपर्यावर्तयन जुहोति, उसको बिना हिलाए डुलाए या बिना गिराए होम करता है, स्थिरता से ले जाता है। तो ये तो धर्म के सहित कथन हो गया एक कपाल का। पुनः अपरत्र काय एक कपाल इति, दूसरी जगह पे है काय में एक कपाल हो गए। अब ये एक कपाल शब्द यहां पर भी आ गया, तो अब ये बात है कि ये एक कपाल काय एक कपाल काय एक कपाल, यहां जो एक कपाल है ये एक कपाल के उन धर्मों को सर्वोत्तम जो होती और अपर्यावर्तन जो होती, इन धर्मों का ग्राहक है या नहीं है, वो धर्म यहां आएंगे या नहीं आएंगे, ये अतिदेश होगा या नहीं होगा, ये दूसरा उदाहरण है। यहां तक पूरा हो गया। अब तीसरा उदाहरण लीजिए, तीसरी संख्या डाल लीजिए, तत्रैव श्रूयते, तीसरे शब्द को लेकर चर्चा है क्या, वैश्वदेव्यामीक्षा इति, वैश्वदेवी आमीक्षा, यहां आमीक्षा शब्द को लेकर चर्चा है। तो आमीक्षा शब्द आ गया, और तत्रापि विशेष धर्म केचित आमनाता, और वहां पर कुछ विशेष धर्म भी कहे गए हैं आमीक्षा के, विशेष धर्म सहित उस शब्द का प्रयोग है। पुनः अन्यत्र मैत्रावरुण्यामीक्षा इति, और फिर दूसरी जगह ये मैत्रावरुणी मित्र वरुण देवता वाली आमीक्षा है, यानी आमीक्षा शब्द यहां दूसरी जगह आ गया। अब ये जो दूसरी जगह आमीक्षा शब्द है, यहां पर आमीक्षा के धर्म आएंगे या नहीं आएंगे, पीछे जो आमदेव आमीक्षा है वहां जो धर्म कहे गए थे वो यहां आएंगे या नहीं आएंगे, ये तीसरा उदाहरण हो गया। तो तीन शब्द हो गए आदि करके जो कहा था, तो ये दो उदाहरण इन्होंने और दिए, यहां धर्मों का अतिदेश होगा या नहीं होगा। तत्र संदेह, इसी को खोल रहे हैं अब, संदेह को क्या बनेगा कि किम स्वर साम शब्दो अन्यत्र श्रूयमाणो गवामयनी के प्य स्वर साम अभ्यो धर्माणाम ग्राहक उतनाई थी, कि स्वर साम शब्द जो है कहीं अन्य जगह सुना जाता हुआ कहीं पर भी, क्या ये गवामयनी के स्वर साम के धर्मों का ग्राहक होगा या नहीं होगा, वो धर्म यहां आनेंगे या नहीं आएंगे। एवं एक कपालम एक कपालामीक्षा शब्दों भी, इसी प्रकार से एक कपाल शब्द भी और आमीक्षा शब्द भी, उसमें भी होगा उनके धर्म दूसरी जगह पे जहां ये शब्द पढ़े हैं वो आएंगे या नहीं आएंगे। तत्र अब इस विषय में प्राप्ति क्या, अब तक जो कहा गया उसमें क्या होगा, प्रश्न तो खड़ा कर दिया। अब कहते हैं तत्र गुण विधिस्तु न गृहणीयात समत्वात इति अग्रहणे प्राप्ते इदम उच्यते। तो ये जो सूत्र है पीछे 17वां सूत्र तीसरे पाद का आया है, जहां गुण विधिस्तु न गृहणीयात समत्वात, जहां गुण विधि की गई हो तो वहां पहले वाले के धर्म नहीं आएंगे, ये वहां पर निर्णय किया था। और पूर्व पक्षी उसी को उद्धृत कर रहा है कि ठीक है पहली जगह ये धर्म सहित शब्द पढ़े गए हैं तीनों, लेकिन दूसरी जगह जब ये इन शब्दों का प्रयोग किया गया तो वहां गुण की विधि भी है, और अगर गुण की विधि है तो अब पीछे जो पढ़ा गया था उसके धर्म अतिदेश से प्राप्त नहीं होंगे, ये पिछले सिद्धांत के आधार पर ये होना चाहिए था यहां पर। इति अग्रहणे प्राप्ते इदम उच्यते, वो धर्म प्राप्त नहीं हो रहे थे तो अब इस विषय में यहां पर सिद्धांती कह रहा है। यह जो नीचे गवामयन का सत्र का वर्णन किया गया है उसको आप थोड़ा देख लेना, क्रम इन्होंने पूरा बताया कितने कितने दिन क्या क्या होता है। तो आगे 26वां सूत्र 2123वें पृष्ठ पर सिद्धांती कहता है स्वर सामयिक कपालामीक्षम च लिंग दर्शनार्थ। अब इसमें पहला जो समस्त पद है स्वर साम, एक कपाल और आमीक्षा, इन तीनों को इकट्ठा कर दिया, स्वर साम एक कपाल और आमीक्षा, ये अपने धर्मों को लेकर के जाएंगे च लिंग दर्शनार्थ, वहां पर उनके लिंग के दर्शन होने से ये धर्म का अतिदेश करेंगे। भाष्य स्वर सामयिक, मापे आई की मात्रा स्वर सामयिक कपालामीक्षम च धर्माणां ग्राहकम्। तो ये जो है स्वरसाम, एक कपाल और आमीक्षा, ये धर्मों के ग्राहक होंगे। किम कारणम, पूर्व पक्षी पूछता है, तो कहता है लिंग दर्शनात्, संकेत मिलते हैं। लिंगम च तत्र तादृशम दृश्यते, बोले वहां पर ऐसे संकेत मिलते हैं। बता रहे हैं आगे, तादृशम दृश्यते ये न जायते, जिससे ये पता लगता है कि सर्वम सर्व एते धर्माणाम ग्राहकायति, एते सर्व सर्वे एते धर्माणाम ग्राहकायति, ये सारे शब्द, ये शब्द सब सबके ग्राहक होंगे, ये सभी शब्द सभी ये शब्द धर्मों के ग्राहक होंगे, पीछे से आएंगे। स्वर साम सु तावत, अब ये स्वर साम के बारे में कह रहे हैं, तीन शब्द थे उसमें से स्वर साम के बारे में कह रहे हैं। क्या कि पृष्ठ है षड़ हो, षड़ पृष्ठ होता है, पृष्ठ होता है, दो स्वर सामानो इति उक्त्वा, और दो स्वर साम होंगे। ये वचन तो पीछे आ ही चुका था, दो स्वर साम हो, लेकिन इस वचन को कह करके आगे जो कहा गया उससे ये संकेत निकाल रहे हैं। तो इति उक्त्वा आह तत्र तृतीयम सप्तदशम अह तत्त्रयस्त्रिंशस्य स्थानम अभी अभी अभिपर्याहरन्ति, हाँ स्थानम अभिपरी अभिपर्याहरन्ति। तो बोले ये जो तीसरा वाला है सप्तदश अह है, तीसरा कैसे होगा, त्रिवृत्त पंचदश और सप्तदश, ये तीसरा वाला हो गया। तो तीसरा जो सप्तदश दिन है तत्त्रयस्त्रिंशस्य, 33वें के स्थान को प्राप्त होगा, ये 33वें के स्थान को प्राप्त होगा। तो 33वां कहां जाएगा, इधर पीछे या आगे जो भी कहो, क्योंकि एक स्थान खाली करके ये यहां आया है। तो एक विंश 21 27 और 33 ये तीनों इधर सरक जाएंगे, तो ये 33वें के स्थान पर आ जाएगा, अंतिम स्थान पर आ जाएगा। तो यह तृतीयम सप्तदशम अहस्त तत्त्रयस्त्रिंशस्य स्थानम अभिपर्याहरन्ति, उसको प्राप्त कर लेता है। स उत्तराणाम स्तोमानाम अव्यवायाय, ये बाद वाले स्तोमों के बाधा न हो उसके लिए। और त्रयाणाम च सप्तदशानाम अनुचीनतायै, और बाद वाले जो सब तीन सप्तदश हैं उनके क्रम को करने के लिए उसमें विरोध नहीं आए उसके लिए। यदि एतौ स्वर सामानौ गवामयनिकम गवामन गवामयनिकानाम धर्माणाम ग्राहकौ, ये जो स्वर साम है ये गवामयनिक धर्म को, गवामयन में जो स्वर साम है उसके धर्मों को प्राप्त करते हैं, उसके ग्राहक हैं। तत्र एतौ अपि सप्तदशौ, तो ये भी सप्तदश हो जाएंगे। तथा अत्र त्रयः सप्तदशा अनुचीना भवन्ति, और यहां पर ये जो सप्तदश है ये तीन ये अनुचीन होंगे, यानी तो क्रमशः प्राप्त होंगे, निरंतर प्राप्त होंगे। तत्र एतद् वचनम युज्यते, वहीं ये वचन संगत होता है त्रयाणाम सप्तदशानाम अनुचीनताया इति। तो ये जो तीन है त्रयाणाम सप्तदशानाम, ये जो तीन सप्तदश वाले हैं, दो तो पहले थे ही, एक ये भी सप्तदश वहां पहुंच गया, तो ये तीन क्रमशः एक जैसे वहां पर आ जाएंगे। तो ये तो पहले का उत्तर दिया इन्होंने। स्वर सामस तावत, आगे तथा अग्रहणे, अग्रहण में ये कहा गया द्यावा पृथिव्यम एक कपालम विधाय आह, ये एक कपाल को लेकर के कथन कर रहे हैं पुरुडाश को। यत सर्वहुतम करोति सातु एका परिचक्षा, जो उसको पूरे को करता है तो ये एक निंदा हो गई। हुतो अहुता पर्यावर्तते, कच्चा हो या पक्का हो, हुतो या अहुतो, किसी भी अवस्था वाला हो उसका पर्यावरण करता है, यानी उसको बदलता है, गिराता है या टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। साद्वितीया, ये दूसरी परिचक्षा है। अज्जस्य इव द्यावा पृथिव्यौ यजेता, तो इसमें द्यु और पृथ्वी के लिए तो घृत से ही यजन करे, ये कहा गया। पहले आया वाक्य आज्य विधि परे वाक्य सर्व होमम अपर्यावृत्तिम च वैश्वते विकौ धर्मौ प्राप्तौ दर्शयति। तो ये आज्य विधि परक वाक्य है, आज्य सेव द्यावा पृथिव्यौ ये जेता। तो आज्य विधि परक जो ये वाक्य है इसमें सर्वहोम की, सर्वहोमम अपर्यावृत्तिम च, सर्वहोम और अपर्यावृत्ति जो है वैश्वदेविक दो धर्म भी प्राप्त हैं, ये यहां पर दिखाया जा रहा है। इस संकेत से पता लग गया। आगे तथा मैत्रावरुण्याम आमिक्षायाम, मैत्रावरणी जो आमिक्षा है उसमें न वाजिने न प्रचलंती थी, वाजिन से जो जल है आमिक्षा के बाद जो बसता है, न वाजिने न प्रचलंती उससे गमन नहीं करते हैं, निषेध किया याग नहीं करते हैं। वाजिने ज्याम वैश्वदेविकम, वैश्वदेविकम धर्मम प्रतिषेधंस तथो धर्म प्राप्तिम दर्शयति। तो न वाजिनेन प्रचरन्ति इति, इससे वाजिनेज्यम, वाजिनेज्या को, वाजिनेज्याम मतलब यहां ये द्वितीय एक वचन है, उसको वैश्वदेविकम धर्मम प्रतिषेधम, प्रतिषेधंस प्रतिषेध करता हुआ वैश्वदेविक धर्म को प्रतिषेधम, ध के ऊपर बिंदी लगा लीजिए, वैश्वदेविकम धर्मम प्रतिषेधस ततो धर्म प्राप्ति दर्शयति, वहां से धर्म की प्राप्ति को दिखा रहा है। एतेभ्यो लिंगेभ्यः एतज्जायते यथास्वं धर्माणां ग्राहकायति। तो इन संकेतों से पता लगता है कि ये अपने अपने धर्मों के ग्राहक हैं, जिस नाम से कहे गए हैं उससे संबंधित धर्मों के ये ग्राहक हैं। प्रतिपत्यर्थ कर्म वाजिनेज्या, अब आगे कह रहे हैं कि जो वाजिनेज्या है ये प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति के लिए कर्म है, प्रतिपत्यर्थ कर्म है, प्रतिपत्ति के लिए है। ज्ञामिक्षा बन गया, वाजी रहा तो अब इसको क्या करें, तो प्रतिपत्ति के लिए ये कर्म है। तो प्रतिपत्यर्थ कर्म वाजिनेज्या। सृष्टिकृत तुल्यां मत्वा एतत् उक्तम, इसको सृष्टिकृत के समान मानते हुए कथन किया गया, सृष्टिकृत भी प्रतिपत्ति कर्म माना गया, उससे तुलना करते हुए यहां पर कथन किया गया। सृष्टिकृत तुल्यां मत्वा एतत् उक्तम, जो पूर्व पक्षी कहता है आह लिंगम अपदिष्टम, बोले आपने यहां पर लिंग तो कह दिया, कथा प्राप्ति रीति, लेकिन इसकी प्राप्ति कैसे हो रही है? प्राय पूछते रहते हैं कि लिंग है, इसकी प्राप्ति कैसे हो रही है? तो कथा प्राप्ति रीति, तो सिद्धांति कह रहा है उच्चते लक्षणया प्राप्ति, लक्षणा से इसकी प्राप्ति हो रही है, सीधे नहीं है, लक्षणा से प्राप्त हो रही है। और लक्षणा कैसे प्राप्त हो रहा है, हो रही है? तो बोले लिंगात तो लक्षणा परिग्रह, लिंग से ही यहां पर लक्षण का परिग्रह किया गया है। यानी लिंग है वो तो पीछे बताया, संकेत तो है, उन्होंने कहा प्राप्ति बताइए, बोले प्राप्ति भी है यहां पर, कैसे प्राप्ति है? लक्षणा से प्राप्ति है। लक्षणा कहां से मिली? लिंग से। और एक हेतु दे रहा है सिद्धांती 27वां सूत्र 14 सामान्य अथवा, बोले विधि है ये सामान्य रूप से कही गई है, इसलिए भी हम इस बात को मानते हैं। आगे स्वर सामत्व सामान्यात, स्वर साम के सामान्य रूप से कथन होने से, एक कपालत्व सामान्यात और एक कपाल के भी सामान्य रूप से कथन होने से, और आमिक्षा सामान्यात और आमिक्षा के भी सामान्य रूप से कथन होने से, ये तीनों का कथन हो गया यहां पर। यस्य लिंगम अर्थ संयोगाद इत्यनेन प्राप्ति रीति, और प्राप्ति कैसे होगी? तो ये सूत्र है 8वें अध्याय में आगे आएगा। तो जिस कर्म का लिंग अर्थ के संयोग से देखा जाता है, कोई कर्म है उसका चिन्ह वहां पर अर्थ के संयोग से देखा जाता है, तो वो उनका ग्राहक हो जाता है, धर्मों का ग्राहक हो जाएगा। तो यहां पर यस्य लिंगम अर्थ संयोगाद इत्यनेन प्राप्ति रीति, तो यहां पर स्वर साम के भी धर्म आएंगे वहां से, इधर भी एक कपाल के भी आएंगे और आमिक्षा के भी प्राप्त होंगे। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणतम ओ सभी को साथ रहिएगा, ओके।